Raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 kwietnia. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Autobus komunikacji miejskiej zderzył się z ciężarówką w Kołobrzegu. Kilka osób jest rannych, są utrudnienia w ruchu. Piłkarze Borussii Dortmund lada moment wyjdą na trening. Teren jest specjalnie zabezpieczony. Amerykański prezydent spotka się w Białym Domu z sekretarzem generalnym NATO. 5 osób w szpitalu po wypadku w Kołobrzegu. Miejski autobus zdarzył się z tirem. Do kolizji doszło przed godziną 8 na drodze krajowej nr 11, która wiedzie w kierunku Koszalina. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca ciężarówki zjechał ze swojego pasa. Kierowca autobusu, chcąc uniknąć czołowego zdarzenia, zjechał na pobocze. Poszkodowani trafili pod opiekę lekarzy. Wykluczono poważne obrażenia. Trasa Kołobrzeg-Koszalin jest zablokowana. 2 zarzuty postawili zambrowscy policjanci autorce dziennikarskiej prowokacji. Na początku roku dziennikarka jednej z ogólnopolskich telewizji dzwoniła do kilku komend policji. Podawała się za urzędniczkę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i prosiła funkcjonariuszy o podwiezienie. Przygotowywany przez nią materiał miał dowieść, że policjanci są na usługach niektórych urzędników. Zdaniem telewizji policjantów z Zambrowa udało się sprowokować. Przyjechali oni po rzekomo ministerialną urzędniczkę, której miał zepsuć się samochód i chcieli jej pomóc. Według policji funkcjonariusze wiedzieli, że podana telefonicznie tożsamość jest fałszywa i pojechali sprawdzić to na miejscu. Dlatego też takie zarzuty z kodeksu wykroczeń Komenda Powiatowa skierowała przeciwko dziennikarce do sądu. Wprowadzenie policjantów w błąd co do tożsamości i miejsca zatrudnienia oraz wywołanie ich niepotrzebnej czynności, jaką był przyjazd patrolu. Wykroczenia te zagrożone są karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny do 1500 zł i dodatkowo 1000 złotową nawiązką. Ponieważ wersje wydarzeń podawane przez obie strony diametralnie się od siebie różnią, to sąd będzie musiał rozstrzygnąć, która z nich jest prawdziwa. Rozprawę przed Zambrowskim Sądem wyznaczono na 21 kwietnia. Łomża, Adam Dąbrowski, Polskie Radio Białystok. Piłkarze Borussii Dortmund jeszcze przed południem spotkają się w klubie, by przygotowywać do wieczornego ćwierćfinału Ligi Mistrzów z AS Monaco. Spotkanie miało odbyć się wczoraj, ale zostało przełożone z powodu wybuchów tuż obok autokaru wiozącego sportowców. Ranny został hiszpański obrońca Marc Bartra, jest po operacji złamanej ręki, oraz policjant. Na obiektach treningowych jest już policja, a teren jest specjalnie zabezpieczony. Media w Niemczech pytają, jak można grać po wybuchach, między innymi Bild. Ten dziennik ma dziś żółtą okładkę z dużym logiem BVB. Wszystkie gazety solidaryzują się z Borusją. Przesłanie kibiców do zamachowców "Nie wygracie" brzmi tytuł "W rur na Christen". Nawiązuje do fanów, którzy nie tylko przyjmowali przyjezdnych do swoich domów, ale wykazali się niezwykłym zrozumieniem i zaangażowaniem. Obowiązują od piątku i miejscami wywołały chaos. O przepisach dotyczących ściślejszych kontroli na granicach strefy Schengen będą dziś rozmawiać eksperci z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Spowodowały one w niektórych miejscach kolejki na lotniskach oraz przejazdach drogowych. O chaosie informowała na przykład Słowenia, która pilnuje długiej granicy z Chorwacją nienależącą do strefy Schengen. Z tego powodu władze w Lublanie zdecydowały o zawieszeniu nowych przepisów. O uciążliwych kontrolach na lotniskach i wydłużeniu odprawy pasażerów informowały także inne europejskie stolice. Nowe przepisy, które obowiązują od 7 kwietnia, mają pomóc w walce z terroryzmem. Zgodnie z nimi kontrolom podlegają wszyscy, zarówno obywatele unijnych państw, jak i tych spoza wspólnoty, którzy przylatują lub do niej wjeżdżają, albo ją opuszczają. Wcześniej obywatele Unii byli sprawdzani pobieżnie i wyrywkowo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sekretarz generalny NATO w Białym Domu Jensa Stoltenberga przyjmie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Mają rozmawiać o przyszłości Paktu Północnoatlantyckiego, w tym o finansowaniu sojuszu. Według komunikatu Białego Domu podczas rozmów skoncentrują się na wzmocnieniu Paktu Północnoatlantyckiego, by jak napisano mógł stawić czoło zagrożeniu bezpieczeństwa międzynarodowego. W przeszłości Donald Trump krytykował NATO za nierówne rozkładanie ciężarów finansowych. Podczas kampanii wyborczej mówił, że sojusznicy wykorzystują Stany Zjednoczone i określił pakt mianem przestarzałej organizacji. Odkąd został prezydentem, wielokrotnie deklarował poparcie dla NATO, ale podkreślał, że sojusznicy muszą zwiększyć wydatki obronne do poziomu co najmniej 2% produktu krajowego brutto. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że weźmie udział w majowym szczycie NATO w Brukseli. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Na kolejne zapraszamy o 11:00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Środa pochmurna i gdzieniegdzie deszczowa. Najwięcej opadów na nizinie szczecińskiej, a wysoko w górach śnieg. Na termometrach dziś od 7 stopni w Suwałkach do 12 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Zespół Krokę i Płyta Tygodnia. Płyta wędruje do pani Beaty, która mieszka w Sosnowcu, i do pana Ryszarda, który mieszka w Poznaniu. I życzę i Beacie, i Ryszardowi dobrego słuchania. Krokę, Płyta Tygodnia w programie trzecim. W tym miesiącu, teraz w kwietniu, wiele okazji do składania życzeń. Wszystkiego najlepszego dla T-Love. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Cesarzy i ich skąd. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Z okazji 35 lat wszystkim muzykom zespołu T-Love najlepsze życzenia, dużo rock'n'rolla i wszystkiego dobrego w życiu. No a teraz jest 15 po 10. Szodownicy lektury. Tę książkę można mieć na biurku, można też włożyć do torby podróżnej bądź plecaka. Napisał we wstępie swojej antologii ksiądz profesor Jan Sochoń. Z autorem rozmawia Mateusz Matyszkowicz. Z nami ksiądz profesor Jan Sochoń z modlitewnikiem poetyckim. To jest bardziej antologia poezji, duży tom poezji, czy modlitewnik? Bo jednak pomiędzy jednym a drugim jest pewna różnica. Naturalnie, panie redaktorze, ja właściwie broniłem się w wydawnictwie przed formułą antologia poezji, a nawet zbiór wierszy, chociaż to już jest forma bardziej łagodna. Jest to po prostu modlitewnik, a zatem zbiór takich wierszy, które moim zdaniem są właśnie modlitwą poetycką. We wstępie tej książki próbuję sformułować, co uważam za gatunek modlitwy poetyckiej i tylko takie teksty włączyłem właśnie w tę książkę. Niekiedy bardzo trudno jest odróżnić między wierszem religijnym a modlitwą poetycką, ale według swoich kryteriów, no i takich kryteriów historyczno-literackich, tak właśnie zrobiłem, że wydawało mi się, że te teksty, które tam są, właśnie są modlitwą poetycką i one właściwie mają służyć jednemu celowi, żeby w różnych sytuacjach życiowych ludzie, także miłośnicy poezji, mogli wzbogacać swój sposób i styl modlitwy. Ale jest pewna różnica pomiędzy literackim pojęciem modlitwy, a pojęciem modlitwy, jakim posługuje się na przykład Kościół, bo jednak ta modlitwa wpisana w liturgię chociażby jest poddana pewnym kanonom, oceniana z perspektywy poprawności teologicznej, wpisywania się w tradycję pożytków duchowych, które może przynieść. Natomiast to pojęcie modlitwy literackiej jest znacznie szersze, ono może wykraczać poza ortodoksję. Jakim kryterium się ksiądz kierował? Precyzyjnie rozróżniam, jakie w ogóle są też formy modlitewnego odniesienia autora, podmiotu do Boga. Mogą to być takie teksty, które są właśnie zgodne z dogmatem kościelnym, z nauką Kościoła i właśnie wykraczają zupełnie poza ten tradycyjny sposób rozumienia modlitwy i on może być spokojnie recytowany na przykład w kościele. Są i takie wiersze, które właściwie są trochę w pewnym sprzeciwie, w pewnym niepokoju wobec obecności Boga, a są też takie wiersze, które właściwie wykorzystują temat religijny, żeby akcentować różne doświadczenia podmiotu i to właściwie są na granicy już niemal nieortodoksji. Więc ja to wszystko wyróżniam, ale w modlitewniku proponuję tylko takie wiersze, w których podmiot czy autor bezpośrednio odnosi się do Boga, Boga pojętego osobowo i treści, które stanowią modlitwę, jakoś się łączą czy nie wykraczają specjalnie poza sferę dogmatu chrześcijańskiego, nawet w węższym sensie katolickiego. Natomiast także proponuję te wiersze, które są intelektualną także walką podmiotu z Bogiem w tym sensie, że są pewnego rodzaju, może nie heretyckim spojrzeniem, tylko takim pełnym nieufności, niepokoju. Takim mocowaniem się i wszystkie te formy znajdują miejsce w mojej dość mimo skrótów obszernej książce i wydaje mi się, że chciałbym, żeby ta książka służyła ludziom w takim sensie, żeby w dzisiejszych czasach, co się podkreśla, żeby nikogo nie dzieliła, nie antagonizowała, tylko żeby była takim narzędziem modlitewnym. Oczywiście jest tu pewien problem, ponieważ poeta, artysta zawsze podkreśla siebie, własne widzenie świata, własne ambicje i właściwie to czasami się kłóci z takim modlitewnym żarem. Czy księdzu potrzebne jest w ogóle pisanie wierszy, skoro ma tak doskonałe środki kontaktu z wiernymi? No uważam jednak, że wiersz to jest pewien też szczoju duszpasterski. To znaczy za pomocą wierszy można z ludźmi rozmawiać, można mówić o takich sprawach, o których inaczej się nie powie, a poza tym ksiądz pisarz tym się wyróżnia od innych księży. Przynajmniej w mojej osobistej perspektywie, że jest świadom, czy w sobie ma takie doświadczenie, którego nie ma żaden inny pisarz. Mianowicie doświadczenie sakramentu pokuty na przykład, gdzie się styka z prawdziwym ludzkim życiem. No, o modlitewniku poetyckim z księdzem Janem Sochoniem rozmawiał Mateusz Matyszkowicz. Tu program trzeci. I'm going back again. Flying solo. Taking my chances, time and time again, goodbye to you, my old friend, 'cause I'm ready to go, this feeling won't stop, hitting the road, it's all that I've got, it's automatic, foot to the floor, I can't take anymore, running from the life, trying to automatic.

wokalistka jeszcze młodziutka, ale obdarzona silnym i bardzo pewnym i charakterystycznym głosem, zespół Olora. Była niezwykle zdenerwowana przed koncertem u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pamiętam to dokładnie, bo miałem przyjemność zapowiadać zespół na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. To jeszcze przypomnę, że jutro o godzinie 21:00 specjalny program Antoniny Krzysztoń, program wielkopostny. I na ten koncert, na 21 jutro, mamy dla Państwa zaproszenia. Proszę dzwonić do Piotra. 2 2 7 3. Kiedy koncert Antoniny? Jutro o 21:00. Antonina Krzysztoń w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać, bo z tego co słyszę, zainteresowanie jest ogromne, proszę dzwonić teraz do Piotra 2 2 7 3. A jeśli już mowa o koncertach, to bardzo polecam trzecią godzinę naszego spotkania. Mniej więcej o 11:25 Państwa gościem będzie Steve Nash i opowiemy o koncercie, który niebawem odbędzie się w studiu Polskiego Radia. I będzie to przedsięwzięcie dość ciekawe i fascynujące, a szczegóły po godzinie 11:00. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Po 11:00 zresztą będzie również z nami Katarzyna Pruchnicka. No a przed godziną 12:00, czyli do południa, jeszcze nasza proza, na którą też serdecznie zapraszam. Tu program trzeci. Frightened all the birds in the boneyard. In take them. Oh, take them. Take them. Take them. Take them. Już zapowiedziałem, co będzie się działo w programie po godzinie 11, to jeszcze najbliższe chwile, mniej więcej za 8 minut, powinni być z nami wszyscy fani zespołu The Clash, choć nie tylko. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. I will be in the bar with my head.

Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje HEPA Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest za 15:11. Fajny film. To wielka filmowa niespodzianka dla fanów zespołu The Clash, choć nie tylko. Utwory grupy towarzyszą historii zafascynowanego londyńskim punk rockiem nastolatka, przeżywającego swoje rodzinne problemy. O filmie London Town, który miał właśnie premierę DVD, z Maciejem Bechtą z Kino Świat rozmawiał Ryszard Jarwiński. Ten film to jest bez wątpienia taka podróż sentymentalna do innej już muzycznej epoki. Myślę, że wielki rarytas dla wszystkich fanów grupy The Clash. Tak, no niewątpliwie jest to historia wspominkowa. Tłem jest muzyka The Clash, tłem jest zespół The Clash, wydarzenia z końca lat 70. przez pryzmat zespołu The Clash. I niewątpliwie ten powrót może przypominać odbiorcom, szczególnie u nas w Polsce, związki ze swoją młodością. Kiedy to poznawało się muzykę dzięki kasetom, ktoś od kogoś pożyczył, ktoś komuś przegrał, ktoś komuś przysłał. To był najbardziej powszechny sposób zdobywania nowej muzyki. W filmie tej muzyki też jest sporo, ale gdybyśmy powiedzieli, że to film muzyczny, to byłoby to przekłamanie. Tam jest jednak konkretna historia i konkretni bohaterowie. Tak, dokładnie. Nie jest to film muzyczny, to można powiedzieć śmiało i od razu. Jak podkreślają to też twórcy filmu, nie jest to film o The Clash, aczkolwiek The Clash jest tym takim źródłem powstania tego filmu. Historia dotyczy młodego chłopaka, 15-latka, który poznaje właśnie muzykę The Clash, odkrywa tą muzykę dzięki przesyłce od matki, później dzięki znajomości z nowo poznaną koleżanką, trafia w końcu na koncert zespołu. No i dalsza historia prowadzi bohatera przez różne problemy i niespodzianki. Jedną z nich jest osobiste spotkanie z wokalistą The Clash, Joe Stramerem. No właśnie, wokalista się pojawia, chociaż nie we własnej osobie, bo jest grany przez bardzo znanego zresztą aktora. Tak, Jonathan Rhys Meyers w roli Joe Stramera absolutnie świetnie wcielił się w tą rolę, co zauważyli nie tylko widzowie, ale i krytycy z bardzo znakomitych branżowych pism jak Rolling Stone. Gra, śpiewa, tańczy, gra na gitarze. W filmie mogę to zdradzić, bo to też nie jest jakaś specjalnie wielka tajemnica. Sam wykonuje piosenki zespołu The Clash i robi to naprawdę świetnie. London Town miał niedawno swoją oficjalną premierę w dużej sali kinowej, ale to jest jednak premiera DVD. Tak, film został wydany na płytach DVD 6 kwietnia, dwa dni przed 40-leciem wydania pierwszej płyty zespołu The Clash i zdecydowaliśmy się zrobić w związku z tymi faktami kinową premierę tego wydania. Zaprosiliśmy kilkadziesiąt znakomitych osób, gości, dziennikarzy, muzyków. Był Kazik Staszewski, Muniek Staszczyk, Robert Brylewski, Krzysztof Grabowski, perkusista Dezertera, wielu jeszcze innych związanych z muzyką i z branżą muzyczną osób. Jest to też taki skład osobowy podyktowany faktem, że zdjęcia do filmu robił Polak, Hubert Taczanowski, który w latach 80. był operatorem teledysku zespołu Kult pod tytułem Piosenka Młodych Wioślarzy, a także zrealizował teledysk zespołu Siekiera Szewc zabija szewca. Czyli rzeczywiście ten film łączy pewne pokolenia muzyczne z zupełnie różnych krajów. Jak najbardziej temat muzyki The Clash wydaje się być uniwersalny. Operator Hubert Taczanowski zrealizował wiele teledysków w trakcie swojej kariery za granicą Polski. Specjalnie właśnie dla niego, myślę, chociaż nie było go na premierze, na film wybrali się ludzie, którzy byli w jakiś sposób z nim związani przed laty. Także uniwersalna muzyka absolutnie dla wszystkich w filmie London Town. Przypomnę, że z Maciejem Bechtą z Kino Świat rozmawiał Ryszard Jarwiński. Moving on and getting over, but not the same it seems to me. Cause you've been gone, I'm growing older, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time.